svoj bis pravil, me ke ne mash. Dish mana sër me ke në me kapu me zanëm dar kalash. Ha, ma devo na slim shady plus komik baro bari kom ronka se mara hakorat kat. Zinda gish me shava qa pagardon. Jetë, mara na famidi, ma me famonëm të da khushrutar. De u she an beje i hasaj shar. Shahri ma, me ke nëm hama tona ma devo na. Me kona baro bari ma ka se ki slim mara me famo ranki ma me kona. Dilla me gira karo, ama me ti an ma jak sa vol. Baroj qi ma hasëm, o da mi haro. Dar të bëkë muzika i marra balan dargu shod. Gushkjo që këmë e kona vë me kafona hamarra bobot. Ho të rosë me gjiba boja dhe rap, rap dafsha unë na hujdi ga gjo. Ne kebo më mejson da rap, me ke në majnaj sartona bejo. Je, ma da farë na dorat të mashkë jo ke hasti batan. Që ze boshen la boshi fakat na boshi galu boj bratan. Ma me partom repa, mun kin kiba diagon milion sol. Ma na mera ma i gjatë të medala na këdëm halol. Bo atë baro dar. Dil na me gjira karor, ama me ti janë ma jak sa vol. Baroj qi ma hasëm, o da mi haro. O da mi haro. Na me së ma karor, ama da me ti ma jak gjabo. Baroj qi ma hasëm, o da mi haro. O da mi haro. Me keni ma shboj bez pravil, da akaj zalon. Jo ke volni da akaj rozi ka ti ma bëmon. Par na duraja sa dhe dhja ispe qaki jo ke aj aj raport. Heq vakht du sfuru shen na ka ajo dhët na bror ke as na baro darot. Met jan das qona agar dasi të ha me shak bo shat ajor. Agar të baro dar bo shi aj rui pëll na këni hardkor. Me zanëm gru sharar të dar i dan shaba das jo ke bapo. Ma na mera ma i gjatë o medala na këni malol. Bo arke baro dar. Dil na me gjira karol, ama me ti jan ma jak sa vol. Baroj qi ma hasëm, o da mi haro. O da mi haro. Na me së ma karor, ama da me ti ma jak gjabo. Baroj qi ma hasëm, o da mi haro.